Jaśka. Dziękuję bardzo, Marcin. Chorała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw CPK. Pełnomocnik, posiadacz jednego z najdłuższych tytułów, niestety. Kiedyś miał pan dwa ministerstwa, jeszcze dłuższe było. Jeszcze była infrastruktura, ale to dziękuję. Krótko. Bardzo dziękuję. Radioprogram trzeci, wtorek, 7 marca, jest 9. Serwis informacyjny Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. 140 rosyjskich szturmów odparła w ciągu ostatniej doby ukraińska armia. Najgorzej jest pod Bachmutem. O zwiększeniu współpracy z Arabią Saudyjską będzie dziś rozmawiał w Riyadzie premier Mateusz Morawiecki. Paraliż kraju w proteście przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego zapowiadają francuscy związkowcy. 140 rosyjskich szturmów odparła w ciągu ostatniej doby ukraińska armia. Najcięższe walki wciąż toczą się w Bachmucie, w obwodzie donieckim. Nadal wysokie pozostaje też zagrożenie rosyjskim atakiem rakietowym. W Bachmucie, mimo wciąż ponawianych rosyjskich szturmów i prób otoczenia miasta, ukraińska armia broni swoich pozycji i będzie nadal bronić, poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski. Jednocześnie napięta sytuacja panuje także na Awdijiwskim odcinku frontu w obwodzie donieckim, a także w okolicach Kreminnej w obwodzie ługańskim. Na Morzu Czarnym Rosjanie utrzymują 4 okręty rakietowe z 24 rakietami kalibr na pokładzie, podkreśla rzecznik Sił Obrony Południe Natalia Humeniuk. Zagrożenie ataka rakietowymi jest wysokie. Rosjanie mogą przygotowywać się już nie do zmasowanych ataków, ale pojedynczych, punktowych, czyli takich, które stosowali na początku wojny. Ujawniane są kolejne przykłady rosyjskich zbrodni wojennych. Ukraińską opinię publiczną głęboko zbulwersowało udostępnione w internecie nagranie, na którym Rosjanie rozstrzelali ukraińskiego jeńca wojennego. Wojskowy przed śmiercią wykrzykuje hasło „Chwała Ukrainie”. Paweł Buszko, Polskie Radio. Niemcy, twierdząc, że ich pomoc dla walczącej z rosyjską agresją Ukrainy jest największa w Europie, próbują odbudować swoją rolę na naszym kontynencie. Mówił o tym w programie pierwszym Polskiego Radia rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. Każdy próbuje wykorzystać to, co się dzieje na europejskim froncie. Pokazać, że jest przywódcą. Pamiętajmy o tym, że Niemcy przez kilka ostatnich lat bardzo wiele mówiło o swoim leadership w Europie, więc kiedy ostatnich kilka miesięcy pokazało, że tego leadershipu trochę nie ma, to próbują zmienić zdanie nas wszystkich, pokazać dziennikarzom, że jest inaczej. Z analiz ekonomicznych wynika, że Niemcy przekazują w odniesieniu do PKB 6-krotnie mniejszą pomoc niż Polska. O zwiększeniu współpracy z Arabią Saudyjską w dziedzinie energetyki będzie dziś rozmawiał w stolicy tego kraju Riyadzie premier Mateusz Morawiecki. Saudyjski koncern Aramco przejmie 30% udziału w rafinerii w Gdańsku. PKN Orlen chce też zwiększyć import ropy z tego kraju. Premier spotka się z szefem saudyjskiego rządu Mohammedem bin Salmanem, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Główne tematy to tematy związane z bezpieczeństwem energetycznym, ale również kwestie związane z inwestycjami w obszarze odnawialnych źródeł energii. Dla nas też jednym z istotnych tematów jest kwestia związana z sektorem spożywczym, rolniczym. Chcielibyśmy też porozmawiać na temat eksportu naszych towarów rolniczych. Wizyta Mateusza Morawieckiego w Riyadzie zbiega się w czasie z podróżą prezydenta Andrzeja Dudy do Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W jej trakcie również prowadzone są rozmowy o zwiększeniu współpracy energetycznej. Ustawa wiatrakowa daje decydujący głos lokalnym społecznościom, powiedziała w Polskim Radiu 24 minister klimatu i środowiska. To mieszkańcy będą decydować, czy chcą budować wiatraki oraz gdzie dokładnie będą się one znajdowały, podkreśliła Anna Moskwa, dodając, że nowa ustawa ma naprawić błędy, które w tej sprawie funkcjonowały przed 2016 rokiem. Przed 2016 rokiem można było budować wiatraki wszędzie. One nie miały definicji w prawie budowlanym, to był bliżej niezidentyfikowany obiekt, wieża. Wszędzie były protesty, gdzie były budowane wiatraki. Nigdzie nie zostały te protesty uwzględnione. I o tym mówi raport NIK-u z 2014 i 2015 roku. I przede wszystkim tą ustawą chcieliśmy te wszystkie skandaliczne nieprawidłowości i ignorowanie głosu obywateli naprawić i wprowadzić pełną ścieżkę konsultacji. Tak zwaną ustawą wiatrakową ma się dziś zająć Sejmowa Komisja Energii. Sparaliżowanie kraju w proteście przeciwko reformie podwyższającej wiek emerytalny zapowiadają francuscy związkowcy. Związkowe centrale wezwały pracowników kluczowych sektorów gospodarki do ogłoszenia bezterminowych strajków. W całym kraju odbędą się też demonstracje.

Kamilion, Culture Club i Boy George przypomnieli się Państwu w Trójce przed południem. 18 minut po godzinie 9 w kalendarzu. Dziś 7 dzień marca. Imieniny obchodzą Felicyta, Teresa, Tomasz, Bazylii, Eugeniusz, German oraz Paweł. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś Dzień Płatków Śniadaniowych. Może będzie okazja, to do tego święta jeszcze nieco później wrócimy. A teraz jeszcze mądrość ludowo-pogodową na dziś mam dla Państwa. Gdy w marcu topnieje, to na wiosnę mróz bieleje. Kalendarium muzyczne. A co pod dzisiejszą datą zapisała historia muzyki, sprawdza Michał Grabkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 7 marca tego dnia w 1875 roku urodził się Maurice Ravel, kompozytor muzyki poważnej. W 1954 Andrzej Bieniasz, kompozytor i autor tekstów oraz współtwórca grupy Pudelsi. W roku 1946 Matthew Fisher, klawiszowiec zespołu Procol Harum. Procol Harum, dzisiaj kalendarium muzycznym. Rok 1952 to na pewno bardzo ważna data dla prasy muzycznej, bo wtedy ukazał się pierwszy numer magazynu New Musical Express. Była to pierwsza gazeta w Wielkiej Brytanii publikująca listy przebojów. Pierwsze notowanie pojawiło się w listopadzie tego samego roku. Przez lata związana była głównie z muzyką rockową i alternatywną. W latach 60. promowała zespoły The Beatles i Rolling Stones. W następnej dekadzie przyczyniła się do popularyzacji muzyki punkowej. W roku 2013 7 marca zmarł Peter Banks, współzałożyciel i gitarzysta grupy Yes. 5 lat później, w wieku 82 lat, odszedł od nas Jerzy Milian, muzyk i kompozytor jazzowy. A 26 lat temu odeszła Agnieszka Osiecka, poetka, pisarka, autorka tekstów, piosenek, reżyserka teatralna i telewizyjna oraz dziennikarka. Urodziła się 9 października 1936 roku. Kalendarium muzyczne trójkowe przygotował Michał Grabkowski. Dziękujemy bardzo. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, 20,5 minuty po godzinie 9. Wiem, że mogłem dużo więcej. Koniec końców, dumny jestem. Nie wiedziałem, co to przestrzeń. Chyba było coś nie tak. Salon w kartonie, widziałem na stronie, że lotów balonem nie trzeba się bać. Graty w wazonie, to jeszcze nie koniec, bo lotów nie muszę się bać. Jak trudno, wystarczył lekki dotyk czy słówko i poszedł pan, leciał na bruk już na znak. Było lżej, było lżej. No trudno, szkoda tylko, że tak trochę późno. Kręcę kołem fortuny, a ty mów stop. Kręcę kołem, a ty mów stop. Trochę poczekam, może przejdzie przerażenie w dużym mieście. Przecież dom twój tam, gdzie serce, dłużej nie mogłem tak stać. Salon w kartonie, widziałem na stronie, że lotów balonem nie trzeba się bać. Graty w wazonie, to jeszcze nie koniec, bo lotów nie muszę się bać. Jak trudno, wystarczył lekki dotyk czy słówko i poszedł pan, leciał na bruk już na znak. Było lżej, było lżej. No trudno, szkoda tylko, że tak trochę późno. Kręcę kołem. Jak brudno, wystarczył lekki dotyk czy słówko. I poszarpany lecie na bóg. Już to w znak, było lżej, było lżej. No trudno, szkoda tylko, że tak trochę późno. Kręcę kołem fortuny, a ten mów stop. Kręcę kołem, a ten mów stop. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. She dances while his father plays guitar. She suddenly Mr. Jones i grupa Counting Crows w Trójce przed południem. 28 minut po godzinie 9. Dziś mamy kosmiczny wtorek, a w kosmosie dzieje się wiele fascynujących rzeczy, a w najbliższych latach będzie się działo jeszcze więcej. Będziemy świadkami kilku niesamowitych misji kosmicznych. Od poszukiwania życia na lodowych księżycach do badania najgęstszej atmosfery w Układzie Słonecznym. Te misje wnoszą wiele emocjonujących wyzwań i wskazówek dla naszych dalszych odkryć. Pierwsza taka misja i zarazem najbliższa nam w tej chwili to misja JUICE. Już sama nazwa tej misji zdradza, że chodzi o coś słodkiego. JUICE to angielskie słowo oznaczające sok, ale w tym przypadku jest to skrót od Jupiter Icy Moons Explorer, badacz lodowych księżyców Jowisza. Jest to nazwa sondy, której zadaniem będzie dokładne zbadanie czterech księżyców Jowisza: Ganymedesa, Kalisto, Io i Europy. Misja jest prowadzona przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA i jest jednym z najważniejszych projektów agencji na najbliższe lata. Start sondy planowany jest już na 13 kwietnia tego roku, 2023. Z Gujany Francuskiej wystartuje rakieta. Sonda będzie wyposażona w 10 instrumentów naukowych, w tym kamery, spektrometry, radar i magnetometr. Jej zadaniem będzie dokładne zbadanie składu budowy czterech księżyców Jowisza oraz ocena ich potencjału do życia. Europa i Ganymedes są szczególnie interesujące dla naukowców ze względu na obecność pod ich powierzchnią oceanów wody, której pochodzenie i skład są nieznane póki co. Europa, jeden z księżyców Jowisza, jest jednym z najbardziej interesujących miejsc w ogóle w Układzie Słonecznym. Odkrycie pod powierzchnią lodu oceanu z solanką, który potencjalnie może zawierać życie, sprawia, że Europa jest jednym z najważniejszych celów dla naukowców. JUICE została zaprojektowana tak, aby dostarczać najszerszy i najbardziej szczegółowy wgląd w to, co składa się na system księżyców Jowisza, jak również aby zbadać ich historię i strukturę. Jest to niezwykle ambitne przedsięwzięcie, ponieważ odległość między Ziemią a Jowiszem wynosi ponad 800 milionów kilometrów. Misja JUICE potrwa około 8 lat, z czego większość czasu zostanie poświęcona na badanie na orbicie Jowisza. Sonda zbliży się do księżyców na odległość kilkusetek kilometrów do kilku tysięcy kilometrów, co pozwoli na uzyskanie szczegółowych obrazów ich powierzchni. JUICE będzie pierwszą misją, która skupi się na badaniach księżyców Jowisza od czasu misji Galileo prowadzonej przez NASA i ESA w latach 90. XX wieku. JUICE jest ogromnym wyzwaniem technologicznym i technicznym, a jej realizacja wymaga współpracy międzynarodowej i zaangażowania setek naukowców. Jednak potencjalne odkrycia, jakie może przynieść, są na tyle ważne, że warto w tę misję zainwestować i czas, i pieniądze. JUICE to jedna z najbardziej oczekiwanych misji kosmicznych w najbliższych latach i będzie stanowić ważny krok w badaniach kosmicznych oraz poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o pochodzenie życia w Układzie Słonecznym. JUICE to jest ta najbliższa. Kolejne, te najbardziej oczekiwane misje kosmiczne w kolejnych naszych spotkaniach w Kosmiczne Wtorki. Try. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak latawce, które na wiatr, o tak, nagle rzucił ktoś. Woli szybu mieny przez świat, a na sznurku wciąż. Mówisz dzisiaj wszystko zmieniamy, upadają tylko anioły, tylko one, przecież nie my. I każdy dzień zaczyna się tak samo. Za późno wstaję, tabletki popijam kawą. O żaden mi plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono dla nich. Jak latawce, które na wiemy przez świat, a na sznurku wciąż. Ptaki siedzą nam na ramionach, są gotowe, żeby się wznieść. Trzymaj mocno, kiedy zawołam, nie bądź tu, nie oglądaj się. Po tematach, żeby było łatwiej. Nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest, podkłada to. Poskładaj mnie. Latawcy i grupa Mysłowic. Za 21,5 minuty godzina 10 w Trójce przed południem. Jak co dzień o tej porze kontynuujemy nasze tournée po najpiękniejszych zamkach i pałacach w Polsce. Dziś, proszę Państwa, Promnice. A tam pałac, którym zachwycała się sama księżna Daisy. Uznawała go za najpiękniejszy pałac na tych ziemiach. No ale na jakich ziemiach? Gdzie to jest? Gdzie jest położony ów pałac? Jak go odnaleźć? Wszystko już za chwilę się wyjaśni. O historii tego miejsca opowiadają teraz w naszym cyklu Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Pałac, do którego zabierzemy dzisiaj Państwa, należał dawniej do ulubionych miejsc słynnej księżnej Daisy, która przez lata mieszkała też w położonym nieopodal zamku w Pszczynie. Jak zapewne Państwo się już domyślają, jesteśmy w województwie śląskim, w pałacu, który choć znany, nie tak łatwo jest znaleźć bez pomocnego oznakowania. Pałac Myśliwski Promnice bez wątpienia jest najpiękniejszym tego typu obiektem na Górnym Śląsku, no jeśli nie w całej Polsce. Położony głęboko w lesie nad Jeziorem Paprocańskim, ocalał w 1945 roku. No i rzeczywiście, bez oznakowania i specjalnych drogowskazów trudno jest trafić do tego miejsca, ale zapewniam, że kiedy już dotrzemy do pałacyku, to łatwo będzie zrozumieć, dlaczego Daisy czuła się w nim tak doskonale. Bo robi wrażenie, drodzy Państwo, jest wyjątkowy. Pałac został zbudowany w drugiej połowie XIX wieku. Jego budowę w 1861 roku zainicjował książę pszczyński Hans Henryk XI Hochberg, a projektantem był Olivier Pawelt, główny główny architekt książęcej rodziny. Pałac został zbudowany konkretnie z myślą o wykorzystywaniu go w czasie polowań w okolicznych lasach, które obfitowały w dziką zwierzynę i ptactwo. No musimy pamiętać, że przed wiekami była to najbardziej ulubiona rozrywka przede wszystkim męskiej części arystokracji, no choć nie tylko. A tak znakomita rodzina nie mogła sobie pozwolić na byle jaką chałupę. Tak, pałac wygląda rzeczywiście jak pałac myśliwego. I trzeba przyznać, że prezentuje się niezwykle malowniczo. Pałac też uległ zniszczeniu. Kiedy? Dokładnie 6 lat później. Budowla padła ofiarą pożaru, jednak od razu przystąpiono do odbudowy pałacu, no zresztą pod kierunkiem tego samego architekta. Można powiedzieć, że obecny kształt pałacu, za wyjątkiem paru niewielkich zmian przeprowadzonych na przełomie XIX i XX wieku, dokonał się właśnie po zakończeniu odbudowy w 1868 roku. Największe i najbardziej reprezentacyjne pomieszczenie pałacu, które przypomina trochę salę z Harry'ego Pottera, do dziś robi olbrzymie wrażenie na zwiedzających, ale też widać tu wpływy niemieckie. Tak, było to i nadal jest najbardziej reprezentacyjne pomieszczenie. To dwukondygnacyjna sala z wielkim neogotyckim kominkiem właśnie, który zdecydowanie ukierunkowuje nasze myśli w tą stronę. Tutaj również znajdowały się witraże dawnych właścicieli pszczyny, które zdobiły okna pomieszczenia. No i jak już jesteśmy przy wnętrzach, to można wspomnieć, iż właśnie na dole znajdowały się sale ogólnie dostępne dla biesiadników, a na piętrze, na które prowadziły drewniane i kręcone schody, zresztą bardzo piękne, powstały apartamenty gospodarzy i gości oraz gabinet samego księcia. No i to piękno oczywiście wywarło wielkie wrażenie na księżnej Daisy, która uważała go, jak wspomniała w swoich pamiętnikach, za, cytat, najmilszy ze wszystkich niemieckich dworów. I się nie myliła chyba. No to prawda, Daisy, przypomnijmy, była Angielką, która wyszła za Hansa Henryka XV, a zimny styl panujący w niemieckich siedzibach był dla niej zdecydowanie uciążliwy. To właśnie za jej czasów pałac w Promnicach został przez nią urządzony w stylu angielskiej, wiejskiej posiadłości. Wnętrza wówczas zyskały bogatszy wystrój, nabrały lekkości, można powiedzieć. Wprowadzono meble z jasnymi obiciami, także ściany zostały pomalowane na jaśniejsze kolory, no a później także wprowadzono elektryczność, no i ciekawostka, powstała również mała winda do transportu potraw. No proszę, to bardzo wygodne dla służby. Pałacyk, jak już wiemy, przetrwał II wojnę światową. A co działo się po zakończeniu? Po wojnie pałac był zarządzany przez Lasy Państwowe, potem przez resort górnictwa. Już w XXI wieku w jego wnętrzach znajdował się hotel, a od 2018 roku pałac należy do Muzeum Zamkowego w Pszczynie, no i dzięki czemu po zakończeniu remontu będziemy mogli go zwiedzać. Do angielsko-niemieckiego pałacu w Promnicach, który leży obecnie w Polsce, zabrał nas dzisiaj Marek Kaworski. Trójka po królewsku. Harlem i grupa U2. To Trójka, audycja przedpołudniowa, za 13 minut będzie 10. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W ramach Polskiej Strefy Inwestycji do końca lutego wydano 2015 decyzji o wsparciu na łączną kwotę ponad 100 miliardów złotych. Podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. To średnio 37 decyzji miesięcznie. Resort przypomniał, że od września 2018 roku firmy mogą się ubiegać o zwolnienia podatkowe na terenie całej Polski, a nie jak wcześniej tylko na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Kobiety są solidniejsze w spłacie kredytów mieszkaniowych. Jak podaje Biuro Informacji Kredytowej, problemy ze spłatą raty na czas ma mniej niż 1% kobiet, a wśród mężczyzn to ponad procent. Kredyt to poważne obciążenie dla domowego budżetu i statystycznie jest większym wyzwaniem dla pań niż panów ze względu na dysproporcje wysokości wynagrodzeń. Według metodologii szacunków GUS wynosi ona 4,8%, choć w firmach prywatnych jest zdecydowanie wyższa, mówi profesor Waldemar Rogowski, główny analityk grupy BIK. Tymczasem prawie 102 tysiące kobiet zdecydowało się w latach 2020-2022 kupić nieruchomość na kredyt, który samodzielnie zaciągnęły i w całości same go spłacają. Stanowią one 44% w relacji do mężczyzn, którzy również samodzielnie zaciągnęli kredyt w tym okresie. Średnia wartość indywidualnego kredytu hipotecznego pań wynosiła 265 158 zł. To kwota niższa o 9% od średniej wartości jednoosobowego kredytu mieszkaniowego panów. Najwięcej kobiet, które indywidualnie zaciągnęły kredyt hipoteczny, mamy w województwie mazowieckim, a najmniej w świętokrzyskim. Najgorzej z terminową spłatą radzą sobie mieszkanki województwa łódzkiego i zachodniopomorskiego. Rynek pracownika fizycznego w Polsce zmienił się w wyniku wojny na Ukrainie. Jak wynika z analiz Gremi Personal, nie tylko obniżył się średni wiek ukraińskich pracowników zatrudnionych w polskich firmach, ale też zmieniła się proporcja płci. W ubiegłym roku prawie 64% pracujących Ukraińców stanowiły kobiety wobec 45% rok wcześniej. W branży mięsnej kobiety stanowią już 70% pracujących w zakładach produkcyjnych, a w branży magazynowej 55%. Ponad 950 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, prawie 430 milionów złotych nałożonych kar. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podsumował rok 2022 w swojej działalności, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Bardzo ważna w 2022 roku była tematyka finansowa. Od ponad pół roku konsumenci mogą korzystać z ustawowych wakacji kredytowych. Od początku obowiązywania przepisów monitorowaliśmy, jak banki o nich informują i jak je realizują. Nasze działania dotyczyły także nieautoryzowanych transakcji. Zarzuty otrzymało dotychczas 9 banków. Ich podstawą była analiza skarg konsumentów oraz reakcji i odpowiedzi banków na zgłoszenia kradzieży pieniędzy z kont. Sprawdzamy również klauzule waloryzacyjne wprowadzone przez operatorów komórkowych w umowach na czas oznaczony, czy też przez deweloperów. Najwyższa kara w ubiegłym roku została nałożona na Allegro i wyniosła ponad 206 milionów złotych. Spółka w niedozwolony sposób wykorzystywała pozycję rynkową, faworyzując własny sklep internetowy. Pierwszy rejsowy samolot wyląduje na lotnisku w Radomiu 27 kwietnia i będzie to połączenie lotu z Paryża. Jak mówi prezes przedsiębiorstwa Porty Lotnicze Stanisław Wojtera, także warszawskie lotnisko Chopina szykuje się na letni sezon turystyczny. Według prognoz w miesiącach letnich liczba pasażerów może być podobna do rekordowego poziomu z roku 2019. Dziś mamy bardzo duże wypiętrzenie w lecie, bo jest bardzo duża presja lotów wakacyjnych i ona właściwie nam dochodzi do granic naszych możliwości. Natomiast wiosna i jesień są znacznie słabsze, bo biznes, który zazwyczaj latał w tych okresach, nie nadrabia tego. Z analiz wynika, że w styczniu i w lutym tego roku liczba pasażerów stanowiła już 95-96% liczby podróżnych z analogicznych miesięcy 2019. I hope, I hope, I hope. Informator ekonomiczny przygotowała Sylwia Zadrożna, a kolejne propozycje trójkowej redakcji ekonomicznej to dziś jeszcze o 16.30 kolejny serwis ekonomiczny, a potem po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Hey, what did you hear?